تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو چلا کر میری پلکوں پر، تو چلا کر کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، ذرا ہوتا تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا، تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، تیرے ہوتے جا جنم لیا ہوتا تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو کبھی تو میری خبر لیتا، تو کبھی تو میری خبر لیتا، تیرے کوچے میں گھر کیا ہوتا، تیرے کوچے میں گھر کیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو تو آتا میرے جنازے پر، تو تو آتا، تو تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا، قطرہ ہوتا میں تیرے آنسو کا، غم امت میں بہ گیا ہوتا، غم امت میں بہ گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔